Книга «Числа», розділ 11. І почали люди гірко нарікати, і дійшло те нарікання до вух Господніх. І почув Господь, та й запалав гнів його, і зайнявсь між ними вогонь Господній, і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея, і Мойсей заблагав до Господа, тож вогонь і погас. І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь Господній. І забаглося мішаній юрбі, що була між ними, їсти, так що і сини Ізраїля й собі стали плакати. Хто, мовляв, дасть нам м'яса їсти? Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, часник. А тепер душа наша прагне, а нема нічогісінько, сама лише манна перед нашими очима. Манна ж була наче коріандрове насіння, а колір її – як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, то й варили її в горщиках і пекли пляцки. А на смак була вона, мов тістечко на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях, кожен коло входу до свого шатра, і гнів Господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа: «Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он тягар усього цього народу звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ? Чи то ж я породив його, що ти мені кажеш, носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко? Носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам. Звідкіль узяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей? Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи: дай нам м'яса їсти. Не під силу мені одному нести весь люд оцей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю, вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого». І промовив Господь до Мойсея: «Збери лишень мені 70 чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів. Нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них, то вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи: освятіться на завтра і їстимете м'ясо, за те, що ви плакали в голос перед Господом, примовлявши: о, коли б то ми вже мали м'яса, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'яса, і їстимете. Не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не 10 день, і не 20 день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. Ви бо погордували Господом, який серед вас, і плакали перед ним, нарікаючи: чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту? І сказав тоді Мойсей: народу, що між ним я обертаюся, 600 000 піхоти, а ти кажеш: дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину? Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі? Господь мовив до Мойсея: «А хіба рука Господня вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні». Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав 70 чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги намету. І зійшов Господь у хмарі, та й говорив з ними. І, взявши з духу, що був на ньому, поклав на 70 старших. І як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі, один на ім'я Елдад, а другий – Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож, стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві, кажучи: «Елдад та Медад пророкують у таборі». А Ісус Навин, що услуговував Мойсеєві з Малку, урвав йому мову, кажучи: «Мій пане Мойсею, заборони їм». Мойсей йому і каже: «Чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком, коли б то Господь зіслав свій дух на них». І повернувся Мойсей до табору, сам він і старші Ізраїля. І повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір, десь на день ходи в один бік і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на 2 лікті. Кинулись люди збирати перепелиць увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше назбирав, мав 10 хомарів, тож і розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів Господній уже запалав на людей, і вдарив Господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце Ківрод-Га-Тава. Там бо поховано людей, що були ласі. З Ківрод-Га-Тави рушив народ до Хацероту, і в Хацероті зупинився.